Seyyidina Hazreti Musa aleyhisselam belli bir şeyi temsil eder peygamberlik adına. Bunları Füsus-ül Hikem'inde Muhyiddin İbn Arabi anlatıyor. Füsus fas demek, fas da yüzük kaşı demek. Peygamberlerden her bir peygamber o yüzük kaşlarından birisidir. Kimisi zebercet, kimisi yakut, kimisi zümrüt, kimisi akik, kimisi mercan, kimisi lü'lü. Seyyidina Hazreti Musa, Cenab-ı Hakk'ın mazhar olduğu değişik isimleri itibariyle ayrı bir hususiyet ifade eder. Bir yönüyle celali bir zattır. Bir yönüyle eşya ve hadiselere açık bir insandır. Yani şöyle denebilir, perde arkası açık olmakla beraber akli ilimlere ve pozitif ilimlere açık bir insandır. Çünkü Yahudiler neşet ettikleri muhit, aldıkları terbiye itibariyle maddeci olduklarından dolayı Seyyidina Hazreti Mesih gibi bir insanı Hazreti Musa'nın tadilinden evvel karşılarında bulsalardı Seyyidina Hazreti Musa çok yabancılık çekecekti. Onlar da Hazreti İsa'ya karşı çok yabancılık çekeceklerdi. Kur'an'ın değişik ayetleriyle ben bana ait olması itibariyle bir yakıştırmadır bu. Öyle bakabilirsiniz ama bana önemli geliyor. Hazreti Musa onları kendi dünyalarıyla da bilen ve tanıyan bir insandır. Onun için bakın yani birbirlerine yaklaştığı noktalara bakın kavmiyle. Kavmi ona der ki, evet, bu vaka Hazreti İbrahim'de derini keyfe tuhyil mevta vardır da İsrail oğullarında len nü'mine hatta nerallâhe cehreten. Güzel bu anlattıkların güzel, asan da güzel, elin de güzel, sen de güzel, Rabbin de güzel. Biz de bu güzeller güzeline peyrev olma ve dolayısıyla güzellere peyrev olan elbette güzeldir. Aşıkları nazile atar cinana güzeller, biz de bu güzellere takılıp onların sevkiyle cennete girmeye teşneyiz. Ama açıktan açığa göster de Rabbimize inanalım derler. Bu materyalist bir cemaatin, gözünün gördüğünden başkasına inanmayan bir cemaatin, her şey maddeden ibaret bir cemaatin, aklı gözüne inmiş bir cemaatin temel düşüncesidir, temel felsefesidir. Bu hayatını bunun üzerine kurmuştur. Zannediyorum siz bu Yahudi felsefesinden gelince, Karl Marx'ın geçtiği yoldan geçersiniz zannediyorum. Çünkü aradan bunca yıl geçtikten sonra gelecek her şeyi maddede arayan, hatta dini, imanı, güzel sanatları, estetiği bile işte o maddenin bir yerinde yerleştirip onunla izah eden Karl Marx'ın çok daha o ilk İsraillerden farklı olmadığını göreceksiniz zannediyorum. Yani o yolu takip edince len nü'mine hatta nerallaha cehreten lenle anlatıyorlar. Bu len kelimesi Arapçada fiillerin başına, müzar fiillerin başına gelen bir kelimedir, bir harf. Bir zahirde icrası vardır, nasb eder. Hatta nükteciler, işaretçiler ondan da mana çıkarabilirler. Bir de manası elbette katiye ve katibeten demektir. Hatta bazıları ebed manasını vermişler. Fakat Kur'an'da başka bir ayet ebed manasına gelmesine manidir bunu. Len ebrehal ardı hatta yezene li ebi. Len'le anlatıyorlar. Katiyen katibeten, mümkün değil. Len nü'mine hatta nerallaha cehreten. Açıktan görmedikten sonra iman edecek değiliz. Fakat bu cemaat böyle olduğundan dolayı Hazreti Musa aleyhisselama o cemaate ait bir kısım hususiyetler vermiştir ki onları bu pozitif düşünceleri bir yönüyle bu aklilikleri, bu mantıklilikleri içinde yakalasın. Bütünüyle o cemaati çok yadırgamasın. O cemaatta bu türlü meselelere açık olan peygamberini yadırgamasın yani. O bakımdan bakın Hazreti Musa da şöyledir yani farklı bir peygambere yakışır edep içinde. Evet. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيْقَاتِنَا Musa mikatımıza geldi. وَكَلَّمَهُ وَكَنُشْتُ قَالَ رَبِّ اَرِنِ اَنْدُرْ اِلَيْكَ Görün bana, bakayım sana dedi. Ve aynı zamanda bunu peygamber mantığıyla söylüyor. Hatta kelamcılar derler ki, eğer Allah görülmesi söz konusu olmasaydı ki bazıları öyle diyor, Ayşe validemiz o itikattadır. La tüdrikul absar ve huve yudrikul absar. Allah'ı basarlar, basiretler idrak edemez. Allah görülmez, ihate edemeyiz. Çünkü biz muhatız. Allah muhat değildir. Muhat olan bir şey namütenahi ihate edemez, der Ayşe validemiz. Bir tevcihi var onun. O yorumlanabilir, onun üzerinde durmuyorum. Ve kelamcılar derler ki eğer Allah görülmeyecek olsaydı Hazreti Musa gibi ulul azim bir peygamber Allah'ım bana görün bakayım sana demezdi. Demek bu işin bir mahmili var ki olabilecek bir şey ki mümkün ki Hazreti Musa bunu istedi. Bu bir peygamberdir yani sen gibi ben gibi birisi değildir. Fakat bu peygamber öyle bir peygamberdir ki yani bir ölçüde kavmini anlayacak bir peygamberdir. Kavmini anlamazsa onların kullandığı dili kullanamaz. Kur'an-ı Kerim diyor ki her peygamberi kendi kavminin diliyle, bir yönüyle belki anlayışıyla, hayat felsefesiyle onu kavrayacak şekilde öyle gönderdik diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'ın içinden zuhuru, o beyanıyla zuhuru, bu da üzerinde durulacak hususlardandır. Bu itibarla şimdi bir meseleye getiriyorum yani. Seyyidina Hazreti Musa'nın bir yanı var. Öyle bir yanı var ki bu derin yanı. Seyyidina Hazreti İsa'da yoktu bu yer. Hazreti İsa karşı bir kutbu temsil eder. Hazreti Musa ile tadil edilen bir cemaat, Hazreti İsa'da daha bir ileriye götürülür. Tamamen spiritualist demeyelim. Metafizik hayata dönüş, varlığa dönük bir düşünce, bir mülahaza demeyelim. Fakat ruhani yanı ağır basan bir insandır. Bu İsrailoğullarının o ölçüde bile Cenab-ı Hakk'a teveccühlerini yetersiz buluyor. Daha derin bir ruh insanı olarak peygamberlikle serfiraz kılınıyor ve onlara gönderiliyor. O da bu işin mana yönünü temsil ediyor. Çok sıkı durum bir önemli bir olsa dikkatinizi arz edeceğim. Şimdi Hazreti İsa'nın bu ruha dönük ruhu yanının ağırlığı müsellem. Hazreti Musa'nın da o yanının ağırlığı müsellem. O yanının ağırlığı müsellem idi ki Hazreti Musa'nın. Hazreti Musa karakterinin dışında kavmine bir peygamber olarak onların dilini, halini anlayan ve ona göre donatılmış, ona göre programlanmış, ona göre zenginleştirilmiş bir içle, bir iç alemle gönderilirken her şeye rağmen bir yönüyle Hazreti İsa gibi değildi. Onun için bak dikkat buyurun. Hızır Aleyhisselam'dan ders almak suretiyle o cepheye ait o gediği bir noktada telafi etti. Telafi etme lüzumunu duydu. Mana alemini, eşyanın perde arkasına, melekut alemine açılma işini Hazreti Musa olarak değil de fakat o mana alemini temsil eden ruhanilerden bir ruhani ile o alem hangi alemse berzah alemi midir, misal alem midir, yoksa bizim şu dünya alem midir, bu yolculuk misali midir, berzahi midir, yoksa aynen cismani varlıkla yapılan bir yolculuk mudur, o deniz boğaz içi midir, Nil nehri midir, septe boğazı mıdır, Herkül burcu mudur, neresidir, bir şey söylemiyoruz bu mevzuda. Hazreti Musa bir seyahat yapıyor. Mahiyeti bir şeye göre programlanmış, bir şeye göre doldurulmuş, bir şeye göre donatılmış o. O kendi kavmine karşı öyle olması lazım. Kavminin halini, dilini anlaması, onlara göre içinden geldiği gibi konuşurken onlara göre konuşması için öyle programlanması lazımdı. Ve Allah, Allamul Guyub, onu öyle programlamıştı. Fakat Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam, o manevi seyri seyahatını, seferini, tasavvufu bir dille ifade edecek olursak, seyir ilallahını, seyir fillahını, seyir minallahını, yani Allah'a misafiretini, Allah'ta misafiretini, Allah'tan misafiretini, Hızır rehberliğinde yaptı. Hazreti İsa'ya verilen şeyleri böylece aldı ve bir peygamber mahiyeti içinde geliştirerek bunu Hızır'dan ders aldı, Hızır'ın önüne geçti. Bazen ümmi bir şey, hani bazı kimseleri yetiştirir diyor, onlar yetişir, olgunlaşırlar, bu defa şeyhlerin şeyhi olurlar. Hazreti Musa şeyhi, Hızır'ın şeyhi oldu. o mana ve melekut aleminde de onun önüne geçti. Şimdi zannediyorum mesela soruda sorulmak istenen şey işte bu yoldur. Yani onun ruhani seyri seyahati. Yoksa Hazreti Musa'nın Tevrat'ı tebliğ etmesi, diyelim Amerikalılarla savaşması, kendi vefat ederken bu vazifeyi, bu bizim gaye-i hayalimizdir, Yuşe bin Nun'a bırakması, bunlar zaten yapılıyor ve Efendimiz Ali ile alasını yapmış. Hazreti İsa'nın meselesi, Hazreti İsa o meseleyi temsil etmiş, Ali ile ala temsil etmiş. Bu Hazreti İsa'ya ait mesele Hazreti Musa döneminde Hızır Aleyhisselam tarafından Allah-u Alem temsil edilmiş. Burada yine bir boşluk olmasın diye ayrı bir hususa daha dikkatinizi çekeceğim. Kur'an-ı Kerim hem Efendimiz'i hem de ümmeti Muhammed'i Tevrat'ta anlatılırken de ki şöyle anlatılır, İncil'de anlatılırken de şöyle anlatılır. Bakın farklı şeyler. Tevrat'ın cemaati maddi bir yönüyle maddeye çok önem veren materyalist bir cemaattir. Fakat Tevrat'ta ahir zamanda gelen makamı cemin sahibi, yani hem Nuhiyeti, hem İbrahimiyeti, hem Museviyeti, hem İseviyeti şahsında toplamış. Makam-ı Cem tasavvufta esasen farkın karşılığıdır. Ben o manada demiyorum da, biraz füsus açısından Efendimiz hakkında ferdi ferit demesi, gavsiyeti, kutbiyeti belayetinde toplayan bir insan olması ve nübüvvetiyle bütün peygamberlikleri hulasa etmesi açısından Hakkat-ı Ahmediye dolaşa dolaşa gelmiş lan dedim yani. Bütün peygamberlerin hulasayı efkarı ve hulasayı davalarının hepsinde toplamış bizzat olması itibariyle ayrı bir yanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsini camidir. Bu camiyet Hazreti Musa döneminde de ele alınmıştır, Hazreti İsa döneminde de ele alınmıştır. Fakat bir yönüyle maddeye çok açık, dünyaya çok açık. İşte bu cemaatin kitabında ümmeti Muhammed anlatılırken esas bu ümmetin tehlifçi bir ümmet olduğu anlatılıyor. Yani başka şeyde bir şey arama lüzum yok. Bu ümmetin her şeyi tehlif eden bir ümmet olduğu anlatılıyor. Bakın Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّرِ Küfara karşı şedid. رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Bunlar hepsi alemi emre dair şeyler. Alemi halk değil. Cisim alemi, ceset alemi değil. Alemi emir yani. Ruh alemi, kalp alemi, sır alemi, hafi alemi, ahfa alemi. Bir kısım letaif keşfettim fakat tam tespit edemedim dedi. Yani münvera hicab, başka latifeler alemi diyeyim. Ruhamav beynehum, bir bakın, aleme emre ait. Terahum rukka'an succeden, rükû ve secdede görürsün, hususiyetler. Yebtevûne fadla minallahi ve ridvana, Allah'tan fazl ve ridvan beklerler. Allah'ın fadlın ve rıdvanın derler. Simâhum fî vücûh min eferi sucud, alınları secde izinden bellidir. Simalarından tanırsın onları. Ahirette tanınmalarının emaresi de odur. Allah Resulü ümmetini alınlarındaki secde izlerinden, abdest uzuvlarındaki abdest izlerinden tanır deniyor. Şimdi Tevrat'ta ümmeti Muhammed yani cem'in sahibi ümmeti Muhammed anlatılırken daha ziyade ruhani ağırlıklı olarak anlatılıyor. Yani ruhamâ'u terahum rükân namazıyla, niyazıyla, re'fetiyle, şefkatiyle, alınlarındaki secde izleriyle, teheccüdleriyle, kıyamlarıyla, kuğutlarıyla anlatılıyor. Tevrat bu. Şimdi bir taraftan Hazreti Musa'nın kendi cemaati, yani bu ideal cemaattir. Allah'ın makbulü bir cemaattir. Yeryüzünde Allah'ın matmahı nazarı bir cemaattir. Öyleyse böyle olun da kurtulun diyor Hazreti Musa'nın cemaatine. Fakat bir diğer taraftan da diyor ki işte ümmeti Muhammed budur. Bir yanı budur bunun. Ümmeti Muhammed'in. Şimdi buraya kadar okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim ذَٰلِكَ مَثَلْهُمْ فِي التَّوْرَةِ diyor. Ümmeti Muhammed'in Tevrat'ta misali bu. Tevrat böyle anlatıyor onları. وَمَثَلُونَ فِي الْاِنْجِلِ İncil'de nasıl anlatıyor? كَزَرْءٍ اَخْرَجَ شَطْعَهُ Alemi halktan anlatıyor. Tıpkı bir ekim, bir tohum gibi, madde. اَخْرَجَ شَطْعَهُ Rüşeymini topraktan dışarıya çıkardı. فَاسْتَغْلَذَ Kalınlaştı. فَاسْتَوَ عَلَى سُوْخِ Derken ayağı üzerine doğruldu, dikildi. يُعْجِبُ الزُّرَّاءَ öyle bir görkemle arz-ı endam etti ki tohumu atan bile şaşa kaldı diyor. Şimdi görüyoruz ki bunlar da tamamen alemi halka ait. Ama nerede anlatıyor bunu? İncil'de. Meselun fil İncil. Kimin kitabı İncil? Tamamen ruha yönelik olan insanın kitabı. Ne diyor orada? Gayeyi hayal olarak diyor ümmeti Muhammed'in ahlakı Hazreti İsa'ya. Gerçi sen bir meseleyi tadil için böyle geldin ama fakat gerçekten zirveyi tutacak ümmetin vasfı işte bunlardır diyor. Şimdi bir yönüyle maddeye açık bir cemaatin peygamberine anlatırken daha ziyade meseleyi ruh endeksli olarak ele alıyor. Manaya açık tamamen ruhani denebilecek. Ve ruhaniliği de ta baştan öyle planlanmış, öyle programlanmış. İsterseniz aklıma da geldi, onu da arz edebilirim. O zata da anlattığı şey diyor ki, siz işte ümmeti Muhammed gibi olun çünkü onlar ideal bir ümmettir. Ümmeti Muhammed gibi olmanın yolu da esbaba riayet edeceksiniz. Tohumlar gibi olacaksınız, başak salacaksınız. Gelişmeleriniz şöyle madde planında şöyle olacak, işin maddi yönünü ihmal etmeyeceksiniz diyor. Demek ki biz iki ayrı kitapta iki ayrı şekilde anlatılmışız ama bu iki parça bir araya gelince kırık plak gibi yan yana gerçek Muhammedi besteyi dile getiriyor. Arz edebildim mi? Ben de bu husus. Burada geriye dönüp bir husa daha dikkatini çekeceğim. Bu Allah'ın allamul gıyub olan Allah'ın ilmidir. Kur'an tefsirine girdim ben size cevap vereceğimi. Allamul gıyub olan Allah'ın ilmidir. Ancak Allah bilir bunları. Ve Allah bize dedirttiği kadar ancak diyebiliriz. O susturursa denecek şeyi bile diyemezsiniz. Şimdi böyle gelişi güzel bunlar Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'yı bir cemaat içinden alıp gel işte sen şu çizgide, şu karakterdeki cemaate peygamberlik yap demiyor. Seyyidina Hazreti Musa daha annesinden dünyaya gelir gelmez Kur'an-ı Kerim değişik yerlerde uzun boylu anlatıyor. Kendisini bir selenin bir sepetin içinde Firavun'un sarayında buluyor. Maddeden başka bir şey bilmeyen bir sarayda buluyor. O dersi çok iyi alması lazım. Çünkü İsrailoğulları gibi materyalist bir cemaate peygamberlik yapacak. Babası bellidir. İmran. Annesi bellidir. Büyük bir kadın. Belli bir anneden bir babadan doğmuştur. Esbab tamdır. Yani bir sperm, bir yumurta izdivacıdır. Ve sonra Firavun sarayına gelmiştir. O sarayda hiç mananın şemmesi yoktur. Her şey madde etrafında dönmektedir. O kadar materyalisttir ki bu insanlar. Ölülerini bile tahnit ederler, mumyalarlar. Ve bu suretle cenazelerini ebediyet kazandırmak isterler. Çünkü toprağın arkasında Allah'ın lütfedeceği bir ebediyete inançları yoktur bunların. İşte Seyyidina Hazreti Musa her yandan dersini alacak böyle. Allah vahyiyle onu teyit buyuracak ama fakat materyalist insanların halini bilmesi lazım. Materyalizm bataklığını tanıması lazım. Maddeciliği bilmesi lazım. Çünkü maddeci bir cemaati Allah onunla tadil edecektir. Arz edebildim mi? Bunu koyun bir tarafa. Şimdi bir de Hazreti Mesih'e geçin. Öyle bir mübarek ki başta annesinin dünyaya gelmesi aşılama, onun spermi dua. Hazreti Meryem validemiz dua ediyor, annesi de bana bir çocuk ver diyor, manastıra ben bunu diyor hadim olarak vereyim. Başta bir çocuk oluyor, Kur'an-ı Kerim anlatıyor bunu. Kız olunca da ah ediyor, kız oldu diyor, telehür, teessüf. Hatta Ma'an ilminde bunu bu meseleye misal olarak verirler, edebiyatçılar, belaatçılar. Başta yani Hazreti Meryem duadan meydana geliyor. Mana, aleme emre ait bir şeydir. Bu defa Hazreti İsa dünyaya gelecek, baba yok. Esbab altüst oluyor. Afife bir kadın, erkek deyince terliyor. Ve bu kadından erkeksiz bir çocuk oluyor, dünyaya geliyor. İlahi nefka. Nedir ilahi nefka? Allah üflemiştir, olmuştur. Spermin yaptığı şeyi yapmıştır. Cibril temessül etmiştir. Mini bir esbab olmuştur. Hiç sebep yok yani. Hiçbirinde. Şimdi bu insanda alemi emrin temsilcisi olarak geliyor. Tamamen manaya programlanmış olarak geliyor. Ve bunların hiçbirinde rastlantı yoktur. Hazreti Mesih kendi alemine ait büyüklüğü temsil ediyor. Hazreti Musa ülül azim peygamberdir bunlar. Beş büyük peygamberin ikisidir bunlar. Hazreti Musa da kendine ait bir büyüklüğü temsil ediyor. Ve bunlara ait büyüklükler kendi kitaplarında anlatıyor. Bunların ikisi ümmeti Muhammed'in vasfı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı olarak anlatılıyor. Çünkü o tek ayetin başında Muhammedur Resulullah var. Muhammed Allah'ın Resuludur. İşte ashabı da budur. Tevrat'ın dile getirdiği, İncil'in dile getirdiği. Öyleyse ben buraya bir noktalı virgül koyup tembihimi yapayım. Kendisinin buyurduğu gibi sahabe-i kiram efendilerimizden ismini söylemeyeceğim. Kafanıza bir şey takılır. Birisi bir kısım Yahudilerden Tevrat'a ait bazı vahisler dinleyince canı sıkılıyor Efendimizin. Buyuruyor ki eğer Hazreti Musa hayatta olsaydı bana ittiba etme mecburiyetindeydi. Çünkü o zaten Yüce Hakk'ın bir yanını temsil ediyor. Meseleyi büyütebilirsiniz. Hazreti İsa hayatta olsaydı Efendimiz'e ittiba etme mecburiyetindeydi. Çünkü onların getirdiği dinin esasatıyla gelmişti. Yani artık onların temsil edeceği bir şey kalmayacaktı. O böyle paramparça gelen, kristal kristal paramparça gelen hakikatların Allah tarafından yapılmış hakikatler mecmuuydu. Çünkü o makamı cemin sahibiydi, ferdi feritti ve gavsiyete mazhardı. Onun için buyuracaktı ki Hazreti Musa gelseydi bana uyma mecburiyetine kalacaktı. Ve ben onu da hatırlatarak diyeyim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem varken rehber olarak hususuyla Hazreti Musa'dan alacağımız fazla bir ders yoktur bizim. Ashab-ı Kehf'ten de alacağımız bir ders yoktur. Zülkarneyn'den de alacağımız bir ders yoktur. Çünkü Hazreti Musa'nın Hızır'la arkadaşlığında, Hazreti Mesih'in Cibril'le arkadaşlığında, Ashab-ı Kehf'in bilmem kimle arkadaşlığında elde ettikleri mana ve ruhu Allah Celle Celaluhu Efendimiz'e vermişti. Ve ümmeti de ondan tevarüs etti o meseleyi. Biz bu sacayağını kendimizde aramalıyız. Yani o yolda herhangi bir seyri süluka, herhangi bir çileye, herhangi bir inzivaya ihtiyaç hasıl olmadan, ihtiyaç hissetmeden doğrudan doğruya Hakkat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a sığınarak başka peygamberlerin onca cehd ve onca gayretle elde edebilecekleri şeyleri elde etmemiz her zaman mümkündür. Evet. Geriye gitme olur o. Oysa ki o peygamberler ileriye getirmiş, belli bir noktaya bırakmışlar. O da gelmiş, o işi tamamlamış, buyurdukları gibi. Her gelen peygamber o boşluğu gördükçe peygamberlik binasında acaba bu bina ne zaman tamamlanacaktı? Buyururlar ki o boşluğu dolduran benim. O bina benimle tamamlanmıştır. Sana canlarımızın içindeki ruhlarımız feda olsun.